ایک اسکوٹر پر بیک وقت تین اسلامی بھائیوں کا سوار ہونا کیسا ہے؟ ایک اسکوٹر پر تین اسلامی بھائیوں کا سوار ہونا کیسا ہے، یہ اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ اول تو یہ قانونی جرم ہے، بلکہ قانونی تو ڈبل سواری پر بھی دہشت گردیوں کے دور میں پابندیاں لگتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے آج کل بھی پابندی ہو یا لگ جائے۔ تو اب ہمارے یہاں کے تو پاکستان کے حالات تو آئے دن خراب ہوتے رہتے ہیں، اب پھر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ڈگمگا رہے ہیں حالات، اور ہو سکتا ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی پڑ جائے کہ اسکوٹر کے ذریعے دہشت گردی بہت ہوتی ہے، اور ٹریبل سواری پر تو پاکستان میں ہمیشہ پابندی ہے، وہ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا غالباً خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ یہ تو ہوا، اب آئیے اخلاقی جرم۔ تو بعض تو ایسا جی چاہتا ہے کہ ان کو اسکوٹر روک کر اتار کر اس کو سزا دی جائے، کہ بیچ میں امرت کو بٹھاتے ہیں اسکوٹر پر اور اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے مدد سے۔ ایسے لوگ تو میرے بیانات بھی ظاہر کہاں سنتے ہوں گے، ورنہ سنتے تو ان کو شاید مجھ سے حیا آتی، لیکن مجھ سے حیا کیا، مطلب اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرنی چاہیے۔ تو ٹریبل سواری چاہے مطلب امرت ہو یا غیر امرت، ٹریبل سواری قانونی جرم ہونے کی وجہ سے بھی ناجائز ہے، کہ اگر پولیس نے روک لیا تو ہمارے یہاں انصاف تو ظاہر بہت ہی کم ہے، اس کو تھانے میں پیش کرے گا نہیں ہے۔ اچھا تھانے میں اگر پیش کیا تو یہ پکڑا جانے والا نہیں پسند کرے گا کہ کورٹ کے دھکے کون کھائے گا، چالان کو جا کے بھرے گا، تو اسی کو 25-50 روپے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالو جان چھڑا۔ تو اس طرح مطلب ظاہر جو رشوت لیتا ہوں، کتا تو بہت اچھا ہے، کتا تو وفادار کی علامت ہے، جنرل بات کرتا ہوں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث پاک میں ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو رشوت اگر آپ نے ٹریبل سواری پر سفر کیا، پکڑے گئے تو رشوت دینے کی نوبت آئے گی، تو یہ آپ نے حرام کام کیا، جس نے لیا اس نے بھی حرام کیا، اس کو چاہیے یہی کہ وہ تھانے میں جا کے اس کا چالان کٹوائے، چالان کاٹے اور پھر اس کو کورٹ میں پیش کرے۔ اگر یہ ٹریفک پولیس دیانتدار بن جائے تو ٹریفک کے قوانین کا کوئی مطلب یعنی کہ خون نہیں کرے گا۔ جو ہمارے اتنے حادثات ہوتے ہیں نا، یہ ٹریفک کے قوانین کی عدم پابندی کا ثمرہ ہے۔ آپ عرب ممالک میں اتنا اس معاملے میں نظام ٹائٹ ہے کہ جیسے زیبرا کراسنگ جو ہوتی ہے اس سے کراس کرنا، تو اگر زیبرا کراسنگ کے بجائے کسی اور جگہ سے روڈ کراس کیا اور پولیس نے دیکھ لیا تو عرب امارات میں 50 درہم فائن ہے۔ 50 درہم کے پاکستانی روپے بنیں گے میرا خیال ہے 700-800 روپے کم از کم بن جائیں گے۔ گاڑی غلط جگہ پر پارک کر دی، پولیس کچھ بھی مزاحمت نہیں کرے گا، بولے کچھ بھی نہیں، وہ مطلب پرچی پھاڑ کے اس پہ لگا دیتا ہے گاڑی پہ، 200 درہم فائن۔ کوئی بھی لپ چیپ نہیں، میں نے یہ تو کئی بار دیکھا، کوئی بھی لپ چیپ نہیں کرتے، وہ چٹھی ڈال دیتے ہیں چلے آتے پولیس والے، اور جس کی گاڑی ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتا کہ میں ابھی جا رہا ہوں یا دیر ہو گئی معاف کرنا، کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ کچھ بولے تو شاید 200 کے 500 ہو جائیں گے۔ ادھر اس طرح کا قانون ہے، تو غلط گاڑی آدمی پارک نہیں کرتا، زیبرا کراسنگ سے ہی وہ کراس کرے گا جس کو معلوم ہے قوانین۔ اسی طرح اسپیڈ لکھا ہوتا ہے کہ 100 کلومیٹر 60 کلومیٹر اسپیڈ کا جو بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس میں بعض حساس مقامات پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اگر اسپیڈ تیز کی تو وہ گاڑی کی تصویر آ جاتی ہے، پھر جب وہ اپنا لائسنس رینیو کروانے جائے گا، کبھی تو جائے گا گاڑی کے سلسلے میں، تو وہاں جب تک وہ چالان پیمنٹ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا لائسنس رینیو ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے وہاں تو حادثات بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں کے قوانین پر عمل ہے۔ ہمارے یہاں بھی قوانین ہیں لیکن عمل نہیں ہے، اور دنیا میں آج کل قوانین جتنے بھی چل رہے ہیں ان میں ایک تعداد ہے جو قوانین غلط ہیں، جیسے کہ چالان کرتے ہیں لوگ اور چالان کی رقم لیتے ہیں، تو یہ تعزیر بالمال کہلاتی ہے، اور تعزیر بالمال دنڈ جس کو دن جرمانہ فائن، یہ ناجائز ہے، مگر وہ اس ناجائز طریقے سے ٹرافک کو بحال کرنے میں کامیاب ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ تعزیر کا اور طریقہ نکال دیا جاتا جو مطلب شرعاً جائز ہوتا، شاید اگر کسی ٹریول سواری والے کو چالان کے بجائے آدھے گھنٹے کے لیے روڈ پر مرغا بنا دیا جائے, میرے خیال میں اپنے بچوں کو بھی وصیت کرے گا کہ میرے جوڑ جوڑ درد کر گئے تھے, ہر آدمی مجھ پر ہنستا تھا, کبھی ٹریول سواری پر مت ملنا, اور تینوں کو مرغا بنائے ایک کو بھی. تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ کوئی بھی ایسی ترکیب ہو جو شرن جائز ہو, علماء سے معلومات کر کے وہ ترکیب بن سکتی ہے. تعزیر بالمال یعنی چالان جو ہوتا ہے نا یہ ناجائز ہے, مالی چالان, مالی جرمانہ ہمارے یہاں بھی رائج ہے, دنیا بھر میں آج کل یہ چل رہا ہے. اللہ تعالی شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بغیر لائسنس کے اسکوٹر لوگ چلاتے ہیں, اکثر لائسنس نہیں ہوتا, یہ بھی ناجائز ہے, اس لیے کہ پولیس آئے دن پکڑتی رہتی ہے اور لائسنس مانگتی ہے. اگر لائسنس ہے تو عام طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے, لائسنس نہیں ہے تو پھر لین دین کی نوبت آتی ہے رشوتوں. تو اس لیے مطلب چونکہ مومن کی عزت کا بھی سوال ہے, بعضوں کا ذلیل بھی کرتے ہیں پولیس والے, اور داڑھی والوں کو امام والوں کو اگر وہ پکڑیں گے اس طرح تو زیادہ شرمندہ کریں گے کہ مولانا اگر آپ کو شرم نہیں آتی, قانون پر عمل نہیں کرتے آپ, آپ دنیا کو کیا تبلیغ کرتے. اگر یہ دو جملے پولیس نے بول دیے تو جو غیرت مندوں کا وہ تو زمین پہ گڑ جائے گا. تو اتنی مصیبتیں کاہے کو اٹھاتے ہو, گناہوں کا دروازہ کاہے کو کھولتے ہو, لائسنس بنوا لو اگر اسکوٹر کے بغیر چلتا ہی نہیں, اور ٹریبل سواری سے بالکل توبہ کر لیں, یہ اخلاقی بھی جرم ہے. تین جانوں کا چپک کر بیٹھنا, جب ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب روشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈبل سواری پر بھی بیٹھے تو موٹی چادر دونوں کے بیچ میں ہونی چاہیے, یا اس طرح کا کوئی تکیہ ہو وہ بیچ میں رکھ دیا جائے کہ ٹانگیں بھی ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں, ورنہ نقصان آپ سمجھتے ہیں اس کا. اس طرح سائیکل پر لوگ آگے بٹھاتے ہیں اور اپنے گھٹنے اس کی رانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں, اسی طرح سائیکل پر بھی ڈبل پر بٹھانا ہی ضروری ہے, تو پیچھے بٹھا لیں, پیچھے وہ اسٹینڈ لگوا لیں, اسٹینڈ پر اگر پیچھے بیٹھے تو شاید اس طرح کا امکان نہیں ہے ٹکرانے کا, آگے بٹھانے میں تو یہ پورا امکان ہے کہ گھٹنے یہ اس کی رانوں سے ٹکرائیں گے اور بار بار اسپارکنگ ہوتی رہیں گی. شیطان جو ہے وہ بار بار گناہ کے لیے گناہ کرواتا ہی رہے گا, بہکانا تو دور کی بات ہے, بہکانا تو اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے پر اکسائے, یہاں تو اگر ٹکرایا اور شہوت چڑھ رہی ہے تو گناہ تو شروع ہو گیا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ